ยีฟังเสียงเห่าบอกสองเจ้าได้ขี่ก็พอได้ขี่เข้าท้องเพลงของใจกันมวนเท่านั้นมาห้ามกันสองเจ้าพวกสาวมากินนวลกันวันนี้มีเทียงนาบอกสองเจ้าเดือดขี่ก็พิสกียาวเอาเขานั่งขาตูงลูกคุ้งลูกคุ้งเหล่าขาวลูกคุ้งลูกคุ้งเหล่าขาวเพื่อนบัดสองเจ้าอยู่เฝ้าเพิ่งเข้ามาดื่มได้ไหมผมลงราคาดื่มได้ไหมผมลงราคาเจ้าไรเจ้าหน้าเฮามาดื่มรวมกันใครเราอยากรวมสังสรรค์ก็อยากคิดมันว่าน้ำนั้นมันแพงลูกดื่มเป็นทิพย์ทองแดงที่แรงที่วันเฮามาพันกันกินกินมาเพิ่มเติมหัวช้อนเอาพวกลูกคุ้มขนมเต็มยันคืนงานคืนคืนสดคืนโฮเซลเต็มเส้นแถวปีนุ่งกระแตยาหลงเมียเจ้าตัวละเราเป็นยาทักทีกินหลายต่อยย่อยขนมใจแห้งแปดเก้าแทนเดินแทงพอดีเสียงกะนี้ไพเราะชวนเฮฮาตึงเอวตึงไม่คิดถึงหรือไรเกลียดได้เกลียดไปเห็นที่เรือนรามาแม่สู่มาล้อมหูกับปีกาพิกีน้ำเหล่าพยับเข้าใส่กันสุขกันร่วมกันสนุกความสุขขององค์สุราพวกพ่อมาร้องดังดีกว่าให้มันมีห้าอยู่ในท่าลำเพลินดื่มกันเถิดเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเจ้าลูกคุ้งดื่มเหล้าเขาไม่ส่งเสริมแต่เราเพิ่มแต่เป็นน้ำบำรุงเราอยู่กันแบบลูกคุ้งเราอยู่กันแบบลูกคุ้งดื่มเถิดเพื่อนลุงเพื่อนฝูงอย่าเกรงยังของเล่นเพื่อนเพ่นผมปวดฟันก็เป็นล้วนควันขึ้นเสือหมอครับที่หล่อเจ้าพอสองแถวแล้วจากงานทำมาตรงขาประจำแล้วมาชนแก้วนั่งสั่นเป็นหมู่มีพลังต่อสู้ทำใบผู้แนวเอาหนึ่งแก้วหนึ่งเต็กๆไปน้ำสุราไม่ไรอย่างเจ้ควรลมจมปังคันเมาเต็มหัวแต่ยังไม่ไรอย่าคงลงเล่นสันทอนกอดแอแอนที่แท่นดีใจใจเหี้ยไม่คือที่ท่านต่อคงคงล้มตรงวงพรเกิดเกิดพอเชิญมาบำน้ำสั่นแหน่บักของเจ้าเหล่าแห่เมาเต็มยาดีที่นี่เราเป็นเดิมสวรรค์เสาอาทิตย์สุขจังในเลือกวันมีหาเจ้าชอบเมาหันซาเจ้าชอบเมาหันซาอย่าติดเกล้าให้มาต่ออีกทีจบนี้มันมีสุขโคมาร้องเพลงโชว์เอาลูกยามเย็นอย่าเพียงไปเลยเส้นสาวไม่ชอบปากของข้าพอมีข้าวรามามามาน้องมามาดื่มสุราตะกี้ตะวันมันมันมันน้องมันมาดื่มด้วยกันชมจันทร์ชมดาวสิ่งเป็กสาวคงเป็นสองสาวก็เมาสาวบ้านดีมีสิงหาสุรามีหามเดือนก็แต่มันลิ้นบ่ได้สิงหาท้องจำกัดสีซ้ำริ้นนำคือฝนกัดสีซ้ำริ้นนำคือฝนถือกระโถมของเมียเป็นเหนียวไหลอยู่ในเหนียวไหลอยู่ในมือ